Είδα ένα φίδι κάτω στον κάμπο, σαν δεκαέλατα τρανό. Κι από το στόμα του γρία μπάμπο έβγανε φλόγες και καπνό. Κι άιντε να το παραβγείς, μπάμπο μου, στον ποδαρό δρόμο. Κι είχε ένα όνομα να δεις, το λέγαν Σιδηρόδρομο. Το παραβγείς, μπαμπομ, στον ποδαροδρόμο. Κι είχε ένα όνομα να δεις, το λέγαν Σιδηρόδρομο. Έκανα μπαμπομ το σταυρό μου, σαν είδα τέτοιο παγανό. Και κόσεψα το γάιδαρό μου, μακριά να φύγω στο βουνό. Κι άιντε να το παραβγείς, μπαμπομ, στον ποδαρό δρόμο. Κι είχε ένα όνομα να δεις, το λέγαν Σιδηρόδρομο. Κι άιντε να το παραβγείς, μπαμπομ, στον ποδαροδρόμο. Κι είχε ένα όνομα να δεις, το λέγαν Σιδηρόδρομο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι ζούμε. Ακούστε γιατί δεν ντρέπονται καθόλου, γιατί ο κατήφορός τους δεν έχει πάτο. Διότι η μόνη αρχή της μηχανικής που ισχύει για αυτούς είναι ότι ο πάτος δεν έχει πάτο. Σήμερα το πρωί λοιπόν η αστυνομία στην Πάτρα συνέλαβε, επαναλαμβάνω, συνέλαβε τον πρόεδρο του 15 μελούς, του 4ου γυμνασίου, 15 χρονών παιδί δηλαδή, επειδή οι μαθητές απαιτούν με τις κινητοποιήσεις τους να μην συγκαλυφθεί τίποτα από το έγκλημα στα Τέμπη και συνεχώς κινητοποιούνται έχοντας και το σχολείο τους υποκατάληψη. Υπάρχει βίντεο αυτής της εσχρής σύλληψης του μαθητή, μπορείτε να μπείτε στον ημεροδρόμο και να το δείτε. Αυτά λοιπόν γίνανε το πρωί με παιδιά του γυμνασίου, επαναλαμβάνω, να οδηγούνται στο τμήμα επειδή διεκδικούν μαζί με τους συμμαθητές τους να μην συγκαλυφθούν οι πραγματικοί ένοχοι και οι πραγματικές αιτίες της τραγωδίας στα Τέμπη. Το παιδί βεβαίως αφέθηκε ελεύθερο μετά από παρέμβαση του βουλευτή Αχαΐας του ΚΚΕ, του Νίκου Καραθανασόπουλου, και του δήμαρχου Πάτρας, του Κώστα του Πελετίδη. Αυτό το οποίο μένει, επαναλαμβάνω, είναι ο κατήφορος της ντροπής τους. Πάμε δεύτερον. Η κυρία Κωνσταντίνα έχει χάσει τον άνδρα της σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε το 2008. Και μετά από δικαστήρια, τι λέτε τις ζητούν? Τις ζητούν να επιστρέψει τα χρήματα των αποζημιώσεων που έχει πάρει. Η Hellenic Train, αυτή η εκπληκτική εταιρεία στην οποία ξεπουλήσαμε τα τρένα μας, όχι όλοι μαζί, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, ούτε τα ξεπουλήσαμε όλοι μαζί. Αυτοί που κυβερνάγανε τα ξεπουλήσανε. Η Hellenic Train λοιπόν ζητάει από τη γυναίκα να επιστρέψει τα χρήματα που είχε πάρει ως αποζημίωση ύστερα από αυτό το δυστύχημα στο οποίο χάθηκε ο άντρας της, καθώς τα μάξι που οδηγούσε συγκρούστηκε με τρένο που πήγαινε από την Λάρισα στο Βόλο. Γιατί έγινε αυτό το δυστύχημα? γιατί στο σημείο του δυστυχήματος δεν υπήρχαν ούτε φωτεινοί σηματοδότες, ούτε μπάρες. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το οποίο βγήκε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, η Hellenic Train πέρυσι, το 2022, έστειλε εξώδικο στην γυναίκα, που αναφέρει ότι την τελική, λέει, υπαιτιότητα την είχε ο ΟΣΕ και όχι η εταιρεία τους, και έτσι λοιπόν ζητάει πίσω και τα χρήματα που τις έχουν καταβάλει ως τώρα. Όπως δήλωσε η γυναίκα, είναι μια υπόθεση που κρατάει 15 χρόνια. Το δυστύχημα έγινε το 2008, έχουν γίνει 6 δικαστήρια, έχει πάει η υπόθεση στον Άριο Πάγο και έχει αποφανθεί ότι ορθώς, προφανώς, υπήρξαν οι αποζημιώσεις. 6 φορές έχει βγει το ίδιο αποτέλεσμα. Το 2020 τελεσυδίκησαν θεωρητικά όλα αυτά και καταβλήθηκαν τα ποσά. Βγήκε και μία μηνιαία βοήθεια στην ανήλικη κόρη του σκοτωμένου σύζυγου, την οποία, όπως καταγγέλει η γυναίκα, αυθαίρετα σταμάτησαν να την καταβάλουν από πέρυσι τον Οκτώβριο, και τώρα πλέον της έστειλαν και μία κλήση μετά από αίτηση ανέρεσης που έκανε η Hellenic Train και ζητάει πίσω ό,τι έχει καταβληθεί, γιατί ευθύνη, λέει, έχει ο ΟΣΕ. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Αλέξανδρος Μουτσιάνος είναι φοιτητής στην Αθήνα και είναι ένας από τους επιζώντες, από τους επιβαίνοντες στην μοιραία αμαξοστοιχεία. Σας διαβάζω τα λόγια του. «Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τη θλίψη των ανθρώπων, δεν τους δίνει κανένας καμία μα καμία σημασία. Αυτή τη στιγμή, όχι από την κυβέρνηση ούτε από την ίδια την εταιρεία, κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους. Το διαβεβαιώνω εγώ, γιατί εμένα δεν με έχει καλέσει κανένας, έλαβα μόνο ένα τηλεφώνημα, έχουν περάσει 8 μέρες από το δυστύχημα, έχω λάβει ένα τηλεφώνημα από την Hellenic Train, το οποίο ήταν ειρωνικό τουλάχιστον. Το τηλεφώνημα αυτό ενημέρωνε απλά ότι σε περίπτωση που έχετε χάσει αποσκευές, να ξέρετε ότι οι αποσκευές βρίσκονται στο ΑΤΑΦ Ευαγγελισμού και να σας δώσουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας». Αυτή ήταν η κλίση που είχε ένας από τους επιζώντες της αμαξοστοιχίας από την εκλεκτή εταιρεία. Πάμε παρακάτω. Σήμερα στο δρομολόγιο 040 του λεωφορείου, είχε μέσα επιβάτες, έπεσε η οροφή του λεωφορείου. Προχτές το άλλο είχε μείνει στο Βίρονα. Είχαμε λοιπόν τμήμα της εσωτερικής οροφής του λεωφορείου που αποκολλήθηκε και έπεσε στο διάδρομο του οχήματος την ώρα που ήταν προφανώς μέσα επιβάτες. Αυτά σήμερα το μεσημέρι στις Τζιτζιφιές. Πάμε παρακάτω, γιατί το θράσος, έχουμε πει, δεν έχει κανένα όριο, και αυτό φαίνεται και από το ύφος και από τη μέθοδο επικοινωνίας, ακόμα ξέρετε και στο γραπτό λόγο, και προκύπτουν όλα αυτά από τη σημασία που δίνει στους νεκρούς αλλά και σε μια κοινωνία που βράζει η καλή εταιρεία για την οποία σας μιλούσα προηγουμένως. Προχτές λοιπόν ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, ο κύριος Μαουρίτσιο Καποτόρτο, αν τον λέω σωστά, παραχώρησε συνέντευξη στον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία. Σχετικά με το μοιραίο αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα, προσέξτε, όχι τηλεοπτική συνέντευξη, αν και μιλάμε για την κρατική τηλεόραση, έτσι, γραπτή συνέντευξη. Τον ρωτά λοιπόν ο δημοσιογράφος. Οι εργαζόμενοι ισχυρίστηκαν ότι τα συστήματα ασφαλείας δεν είναι επαρκή. Τι απαντάτε σε αυτό τον ισχυρισμό? Εκτελούσατε δρομολόγια σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που δεν πληρούσε τα πρότυπα ασφαλείας? Προσέξτε λοιπόν τώρα την απάντηση αυτού του εκλεκτού κυρίου. Τα τρένα μας κινούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του συστήματος που χρησιμοποιείται στους σιδηροδρόμους που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης και μετά από πιστοποίηση από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Αυτά. Τίποτα άλλο. Τηρούμε τους κανόνες και τα κριτήρια. Εδώ λοιπόν είναι πλέον χαρτοπόλεμος οι ανακοινώσεις των εργαζομένων, οι δηλώσεις των εκπροσώπων τους, τα εξώδικά τους, οι μηνύσεις τους, οι κινητοποιήσεις τους, ότι δεν δούλευε τίποτε και ότι μιλάμε για το απόλυτο μπάχαλο, και αυτός απάντησε ότι τηρεί τους κανόνες. Επόμενη ερώτηση. Έχει αναφέρει ποτέ η εταιρεία ελλείψεις στις υποδομές ή στη διαχείριση του δικτύου? Προσέξτε την απάντηση του κυρίου. Η Hellenic Train ασχολείται με τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων και ως σιδηροδρομική εταιρεία που λειτουργεί σε υποδομή την οποία διαχειρίζεται τρίτος, βρίσκεται σε επαφή με το διαχειριστή της υποδομής για όλες τις κατάλληλες αναφορές. Η επικοινωνία από την πλευρά της σιδηροδρομικής μας εταιρείας είναι έγκαιρη και περιλαμβάνει τόσο θέματα που σχετίζονται αυστηρά με την υποδομή, όσο και συνθήκες μη συνυφασμένες με την υποδομή, αλλά που ενδέχεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία. Οι διάβλοι και οι μέθοδοι επικοινωνίας διέπονται από συγκεκριμένες διαδικασίες. Καταλάβατε, βρίσκονται σε επαφή οι άνθρωποι και μάλιστα έχουν και έγκαιρη επικοινωνία, και ακόμα πιο μάλιστα η επικοινωνία τους διέπεται από συγκεκριμένες διαδικασίες. 57 νεκροί και αυτοί μιλούν με ένα ύφος τεχνοκράτη του τελευταίου σπηλαίου της αθλειότητας, με φράσεις του τύπου «έχουμε επικοινωνία η οποία είναι έγκαιρη». Αυτά επαναλαμβάνω από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εταιρεία δίνει χαλαρές συνεντευξούλες αντί να καλείται από τον εισαγγελέα, όχι ως συνεντευξιαζόμενη, αλλά ως απολογούμενη. Αυτά συμβαίνουν περίπου 2 εβδομάδες μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτά συμβαίνουν εδώ και 1 χρόνο από τότε που, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg και με βάση βεβαίως και το Βρετανικό Γραφείο Οδικού Δικτύου και Σιδηροδρόμων, οι σιδηρόδρομοι της Ελλάδας καταγράφουν μακράν τον υψηλότερο κίνδυνο για τους επιβάτες μεταξύ 2017 και 2021. Επαναλαμβάνω, το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας εγκυμονεί το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για επιβάτες στην Ευρώπη, με διαφορά εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι το δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται έκθεση από την ανεξάρτητη Βρετανική Αρχή για τους δρόμους και τους σιδηροδρόμους, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της περίοδου 2017-2021. Αυτά συμβαίνουν στην χώρα που ένα χρόνο πριν είχαμε ένα προφητικό άρθρο. Ήταν το άρθρο υπό τον εξής τίτλο: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι καλή τύχη». Τι περιέγραφε το συγκεκριμένο άρθρο του Investigate Europe? Πώς τα τρένα που καταργήθηκαν από την Ελβετία επιστρέφουν στην Ελλάδα, και η απάντηση των ηθινόντων για αυτού του είδους την χρησιμοποίηση αυτών των τρένων, τα οποία αποτελούσαν, όπως αναγράφεται στο δημοσίευμα, πονοκέφαλο για τις ελβετικές αρχές, έχουν έρθει στην Ελλάδα, και το σχόλιο τους, το μόνο που μπορώ να πω, είναι καλή τύχη. Αυτά τα καλή τύχη σε ό,τι αφορά βέβαια τους επιβάτες εδώ στην Ελλάδα αφορούν, επαναλαμβάνω, εκείνα τα τρένα τα οποία τα είχαν οι Ελβετοί, τα γυρίσανε πίσω γιατί τα θεωρούσαν ότι είναι σαπάκια, ότι έκαναν μόνο για παλιοσίδερα, και μιλάμε για τα ίδια αυτά τα οποία εμφανίζονται εδώ στη χώρα ως βέλη, είναι τα ασημένα βέλη, που, επαναλαμβάνω, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι προ 20 ετίας ο ελβετικός τύπος τα είχε χαρακτηρίσει τρένα των βλαβών. Είναι αυτά που το 2014 οι ελβετικοί σιδηρόδρομοι τα έστειλαν για αποσυναρμολόγηση. Μετά συναρμολογήθηκαν και ήρθαν εδώ στην Ελλάδα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι την Κυριακή όλη η χώρα βρίσκεται ξανά στο πόδι. Την Κυριακή στις 12 Μάρτη, νέα συλλαλητήρια με ένα και μοναδικό σύνθημα: ότι οι ζωές μας δεν κοστολογούνται. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 11.30 ώρα στο πέταλο της Αριστοτέλους, στη Λάρισα στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία, στην Αλεξανδρούπολη στις 12 το μεσημέρι στο Πάρκο Ακαδημίας, στο Βόλο στις 12 στην Πλατεία Ελευθερίας, στα Γιάννενα στις 5.30 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία, στο Ηράκλειο στην Κρήτη στις 11 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Καβάλα στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία, στα Χανιά στις 10 το πρωί στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Κυριακή, 12 Μάρτη, ξεσηκωμός. Σπάσε μπόρα κι ήτανε πρωί στη γη την κολλασμένη. Άλλοι στα χέρια πήραν τη ζωή κι άλλοι είναι προδομένοι. Τι μας έμεινε, Νικήτα, γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδες χρόνια πάνω στον τροχό, ποιος θυμάται, πες μου το φτωχό. Τι μας έμεινε, ελευθέρι, που είναι του Θεού το χέρι, να κάψει το φωνιά και το ληστή και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Thank you. σε πιάτα ειδώνει να λαλεί στις λεμονιάς τα φύλλα. Άλλοι τη στράτα πήραν την καλή κι άλλοι την κατρακύλα. Τι μας έμεινε Νικήτα, γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδες χρόνια πάνω στο τροχό, ποιος θυμάται πες μου το φτωχό. Τι μας έμεινε ελευθερή, που είναι του Θεού το χέρι, να κάψει το φωνιά και το ληστεί και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Τι λένε οι άρχοντές μας, τι λένε οι επιτελικοί μας, τι λένε οι άρρωστοι, όχι οι άρρωστοι, οι άριστοι μας, τι λένε. Λένε ότι η Ελλάδα είναι, η ατμομηχανή είναι μπροστά. Σημεοφόρος της τέταρτης βιομηχανικής και τεχνολογικής επανάστασης. Πολύ σωστά. Την Τρίτη είχαμε έναν ακόμα νεκρό εργάτη. Σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας σε λατομείο στο Νέστο. Όταν... κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε με το μηχάνημα το οποίο χειριζόταν σε γκρεμό 150 μέτρων. Αυτά την Τρίτη, μέσα σε αυτή τη βδομάδα, έχουμε δύο θανάτους εργατών, γιατί την επόμενη μέρα, στην Τρίπολη, είχαμε έναν ακόμα σκοτωμένο εργάτη, 22 χρονών, που καταπλακώθηκε από οικοδομικά υλικά, σε αποθήκη φαρμακοβιομηχανίας στην Τρίπολη. Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται σε αυτό το κράτος της επιτελικότητας, της αριστείας, της αριστεράς προηγουμένως και της Δανίας του Νότου προπροηγουμένως. Το ΣΕΠΕ λοιπόν έχει δημοσιοποιήσει ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα στοιχεία για τα λεγόμενα εργατικά ατυχήματα από το 1999. Είναι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του μέχρι και το 2017. Γιατί μέχρι και το 2017? Γιατί από εκεί και πέρα, με ευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι επόμενες εκθέσεις. Αν και υποτίθεται ότι τα στοιχεία υπάρχουν και είναι συγκεντρωμένα. Τα στοιχεία λοιπόν της περίοδου 1999-2017, όπως αντιλαμβάνεστε, περιλαμβάνεται και το διάστημα της ισχυρής Ελλάδας. Το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Καταγράφουν συνολικά 107.617, επαναλαμβάνω, 107.617 από εκείνα τα λεγόμενα εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων τα 2.039, επαναλαμβάνω, 2.039 είναι θανατηφόρα. Με άλλα λόγια, την περίοδο αυτή συμβαίνουν περίπου 19 τέτοια εργατικά λεγόμενα ατυχήματα κάθε εργάσιμη μέρα, και κάθε 3 εργάσιμες μέρες ένας εργάτης χάνει τη ζωή του. Ειδικά το 2017, το τελευταίο έτος δηλαδή των δημοσιοποιημένων στοιχείων, καταγράφηκαν 7.357 εργατικά λεγόμενα ατυχήματα, δηλαδή ο μεγαλύτερος αριθμός από το 1999. Αντί δηλαδή να μειώνονται τα λεγόμενα εργατικά ατυχήματα, αφού πλέον η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να παράσχει πολύ περισσότερα μέσα προστασίας, εκείνο που συμβαίνει στην Ελλάδα που ηγείται της τεχνολογικής και βιομηχανικής επαναστάσεως, εκείνο που συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο. Στο ίδιο αυτό έτος, σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα ατυχήματα, σημειώνεται συνεχής αύξηση από το 2014 και μετά και έχουμε 76 θανατηφόρα, τέτοια λεγόμενα ατυχήματα που καταγράφηκαν το 2017 και μιλάμε για το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών εργατών από το 2011. Βεβαίως μην αρχίσουν τώρα οι διάφοροι μένουμε Ευρώπηδες, α, για κοιτάξτε τι ωραία που είναι τα πράγματα στην Ευρώπη, γιατί αυτό αναμασούν και μυρικάζουν και σε ό,τι αφορά τους σιδηρόδρομους. Ξεχνούν βεβαίως τα 1319 σιδηροδρομικά δυστυχήματα στας Ευρώπας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της Eurostat, με έτος αναφοράς το 2021. Γιατί και εκεί ξέρετε, ο Θεός, το κέρδος είναι. Και εκεί ξέρετε, υπάρχει ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα λεγόμενα εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με την Eurostat, το 2018 στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια τέτοια εργατικά ατυχήματα. 3.332 ήταν οι θάνατοι των εργατών μόνο μέσα σε ένα χρόνο. Τι έχουν φροντίσει όλες οι καλές μας κυβερνήσεις? Αυτό το οποίο έχουν φροντίσει βεβαίως είναι η μόνιμη και συστηματική υποστελέχωση του σώματος σε ό,τι αφορά την επιθεώρηση εργασίας, αλλά βεβαίως έχουν φροντίσει και για τις μεγάλες ελλείψεις στην απαραίτητη για τη λειτουργία του σώματος υλικοτεχνική υποδομή. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σήμερα. Το σήμερα τι έχει ως έμβλημα? Το σήμερα έχει ως έμβλημα τον Σούπερμαν, γιατί έχουμε τον πρόσφατο νόμο του κυρίου Χατζηδάκη, με τον οποίο η κυβέρνηση νομοθέτησε την μετατροπή του ΣΕΠΕ από υπηρεσία υπαγμένη στο Υπουργείο Εργασίας σε τι λέτε? Σε ανεξάρτητη αρχή. Ποια είναι η στόχευση και της κυβέρνησης και της εργοδοσίας? Μα η στόχευση είναι προφανής. Να μην υπάρχει πια καμία υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας για την στελέχωση της υπηρεσίας, να μην είναι υπόλογη καμία κυβέρνηση για τις ελλείψεις ή για τα πεπραγμένα της, όλοι φταίμε. Ε, έτσι δεν λέει ο κ. Μητσοτάκης? Και για τα τέμπη. Ο στόχος είναι προφανής, να απαλλαγούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις από τις πιέσεις που ασκούν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους για την εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους δουλειάς για μέτρα ασφάλειας και υγείας. Να έχουν όσο γίνεται και λιγότερες δυνατότητες οι εργαζόμενοι να απευθύνονται στις επιθεωρήσεις και να διεκδικούν ακόμα και τα στοιχειώδη, ακόμα και τα αυτονόητα. Τι έχουμε λοιπόν? Αυτό το οποίο έχουμε είναι ένα ακόμα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για να μπορεί να ξεσαλώνει η εργοδοσία στους χώρους δουλειάς και να αποφεύγει ακόμα και τα όποια ελάχιστα εμπόδια είχε μέχρι σήμερα για να βάζει στο ζύγι την ασφάλεια των εργαζομένων, το κόστος, γιατί αυτοί το θεωρούν κόστος, να προστατεύονται οι ζωές των εργατών, και να καταλήγει ότι μάλλον είναι πιο προσοδοφόρο να σκοτώνονται οι εργάτες. 279 ήταν οι εργάτες που χάσανε την ζωή τους την τετραετία 2014-2017 και επαναλαμβάνω, αναφέρομαι σε αυτά τα στοιχεία γιατί αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, γιατί δεν έχουν δώσει τις εκθέσεις για το διάστημα που έχει μεσολαβήσει έκτοτε. 2014-2017, 279 εργάτες νεκροί. Και είναι μόνο από τον Δεκέμβρη του 21 έως σήμερα που έχουμε 6 νεκρούς μόνο στον κλάδο των μεταλλορύχων. Σας είπα για τον νεκρό προχτές στο Λατομείο. Καλησπέριζω τον κύριο Νίκο Τζανετή, είναι μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων Ελλάδας. Κύριε Τζανετή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Τι συμβαίνει στον κλάδο σας κύριε Τζανετή? Ναι, αρχικά πριν πάμε σε αυτό θα ήθελα και εγώ και από την Ομοσπονδία και προσωπικά να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για τις οικογένειες από το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, το δυστύχημα που ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που καταγγέλανε εκεί πέρα οι εργαζόμενοι, και να ευχηθούμε ανάρρωση στους τραυματίες. Για να πάμε τώρα στον κλάδο μας, εδώ στους μεταλλορύχους. Προχθές έγινε εργατικό δυστύχημα σε Λατομείο, στο Δήμο Νέστου, στην Καβάλα, όπου χειριστής μηχανήματος έπεσε στον κρεμό εν ώρα εργασίας. Παράλληλα, η εικόνα που έχω είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δεκέμβρης 21 έως σήμερα 6 νεκροί. Ακριβώς. Παράλληλα έγινε... Είναι η κακιά η ώρα, είναι η κακιά η χώρα, τι είναι? Δεν είναι δυστυχώς η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η ώρα. Είναι αιτίες που γεννούν αυτά τα εργατικά δυστυχήματα, που για μας βέβαια είναι εργοδοτικά εγκλήματα, και είναι το κυνήγι του μέγιστου δυνατού κέρδους από τους εργοδότες, και στο βωμό αυτό γίνονται εγκληματικές εκπτώσεις στα μέτρα ασφάλειας που έχουν ως αποτέλεσμα να θρυνούμε με στοιχεία επίσημα ένα νεκρό εργάτη κάθε 4 μέρες εν ώρα εργασίας. Χαρακτηριστικά επίσης άλλο δυστύχημα πρόσφατο στον κλάδο μας, τον Οκτώβριο του 22, μόλις πριν λίγους μήνες, στα μεταλλεία της Ήμερης στη Φωκίδα, ένας 37χρονος εργαζόμενος έπεσε εις το Α και τον καταπλάκωσε. Που και εκεί τα σωματεία είχαν επανειλημμένως καταγγείλει, προειδοποιήσει, ακόμα και για τη συγκεκριμένη στο Α, ότι δεν ήταν σωστά υποστηριγμένη, ότι έπρεπε να γίνει επανέλεγχος, να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις. Αλλά η εργοδοσία δεν εισάκουγε τις προειδοποιήσεις των εργαζόμενων, και όχι μόνο αυτό, συγκεκριμένη στο Α. Υπήρχε ακόμα και άλλος δρόμος να κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι, αλλά επειδή ήταν μακρύτερη διαδρομή και θα είχε επιπτώσεις αυτό στην παραγωγή, συνέχιζε να στέλνει τον κόσμο από τη ΣΤΟΑ που υπήρχε το πρόβλημα που σας ανέφερα. Αυτό μιλάτε για ό,τι έγινε τον Οκτώβριο του 22, έτσι? Ναι, στα μεταλλεία στην Ήμερη, στη Φωκίδα. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τους εκάστοτε κυβερνώντες, εντάξει, υπάρχουν οι εργοδότες. Οι κυβερνώντες τι κάνουν, κύριε Τζανετή? Κοιτάξτε, εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε επανειλημμένως δείξει αυτά τα θέματα και την εργοδοσία που, όπως είπαμε, είναι συγκεκριμένος ο λόγος που δεν εφαρμόζει αυτά τα μέτρα. Ποιος είναι ο λόγος? Κοστίζουν. Ο λόγος είναι ότι κοστίζουν. Είναι ότι κοστίζουν είτε άμεσα από θέμα εξοπλισμού που πρέπει να πάρθει, είτε ακόμα και από θέμα, από θέμα προσωπικού, χαρακτηριστικά στον κλάδο εκεί που ένας εργαζόμενος έχει μια συγκεκριμένη ειδικότητα και καταλαβαίνετε μιλάμε για ειδικότητες που κάνουν εξειδικευμένη εργασία. Αρχίζουν τώρα και βάζουν εργαζόμενους να κάνουν δύο και τρεις ειδικότητες ταυτόχρονα. Και βέβαια αυτό το χρησιμοποιούν για να εκεί που μια εργασία θα γινόταν με δύο και τρεις εργαζόμενους να πληρώνουν μόνο έναν εργαζόμενο και να βγάζουν και να βγάζει αυτός όλη τη δουλειά κάνοντάς τον πολυεργαλείο. Έχουμε θίξει αυτά τα θέματα. Επίσης ο έλεγχος από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στα μεταλλεία και στα λατομεία υπεύθυνη είναι η επιθεώρηση μεταλλείων, η οποία είναι πλήρως υποστελεχωμένη. Για την Νότια Ελλάδα υπάρχουν μόλις τρεις επιθεωρητές, για όλη την Νότια Ελλάδα. Τρεις. Ναι. Και για τη Βόρεια Ελλάδα τέσσερις. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο απλά και μόνο να περάσουν μία φορά το χρόνο από τον εκάστοτε χώρο δουλειάς, πόσο μάλλον να γίνει ουσιαστικός έλεγχος και όχι απλά να γίνει μια επίσκεψη, θα έλεγα. Τα Υπουργεία Εργασίας τι λένε για αυτά, κύριε Τζανδή? Τα Υπουργεία Εργασίας που μετά το ατύχημα κιόλας στην Άμφισσα που ξανακάναμε δελτία τύπου, τότε καταγγείλαμε το γεγονός, ζητήσαμε συνάντηση από τον αρμόδιο υπουργό και στο Υπουργείο Εργασίας αλλά μας παραπέμψανε στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που ζητήσαμε συνάντηση και μετά από πολλή πίεση εν τέλει μας δέχθηκε τότε ο υπουργός και του θέσαμε τα αιτήματα τα διαχρονικά της Ομοσπονδίας που είναι η ενίσχυση των τμήματων της επιθεώρησης μεταλλείων με προσωπικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή, να γίνονται τακτική, ουσιαστική και φημιδιαστική έλεγχη για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, οι οποίοι όμως να εστιάζουν στην εργοδοτική ευθύνη και να έχουν έμφαση στην πρόληψη των κινδύνων και στις επαγγελματικές ασθένειες, που είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα, το ότι δεν καταγράφονται επαγγελματικές ασθένειες πουθενά, ειδικά στον κλάδο μας. Αυτά τα είπατε εσείς. Αυτοί τι έκαναν? Αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Μας άκουσε τότε ο υπουργός, ίσα-ίσα για 5 λεπτά, και εν τέλει δεν έκανε τίποτα. Το μόνο που είδαμε... Ήταν ολόκληρο? Το 5 λεπτό ήταν ολόκληρο? Ναι, ήταν ολόκληρο. Εν τέλει το μόνο που είδαμε είναι ότι, και κάτω, αυτό και κάτω από την πίεσή μας, ότι τελικά προκηρύχθηκαν 2 θέσεις για επιθεωρητές, για έναν στη Νότια Ελλάδα και για έναν στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά μιλάμε για ότι αυτό το πράγμα είναι, να το πω, σταγόνα στον ωκεανό. Κύριε Τζανδή, με τις επαγγελματικές ασθένειες τι γίνεται στον χώρο σας? Με τις επαγγελματικές ασθένειες σε ένα χώρο τώρα που, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στις υπόγειες τοές, ακόμα και στα εργοστάσια πλουτισμού που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, αλλά και στα λατομεία, εισπνέουν καθημερινά την κάπνα, τα καυσαέρια, τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια, και όλα αυτά συνεχώς επιβαρύνουν τον οργανισμό των εργαζόμενων, με αποτέλεσμα μπορεί να μην βγαίνει άμεσα κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά βγαίνει εκ των υστέρων. Έλεγχος και εξετάσεις δεν γίνονται πουθενά και όπου γίνονται είναι απλά οι τυπικές και όχι ουσιαστικές πάνω στους παράγοντες που προκαλούν αυτά τα προβλήματα. Και επίσης ακόμα και οι συνθήκες που διαμορφώνονται στον χώρο εργασίας επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει ο επαρκής αερισμός μέσα στις υπόγειες τοές, ώστε αυτό που λέμε μεταλλορύχη να ξεκαπνίζει στο α. Οπότε αναγκάζονται μεταλλορύχη και δουλεύουν μέσα στην κάπνα, επειδή ακριβώς δεν μπαίνουν νέα ανεμιστήρες να γίνουν καμινέτα εξαερισμού, ώστε να ξεκαπνίζει, που λέμε, η στοά και να είναι όσο γίνεται πιο ανθρώπινες συνθήκες. Και σε όλο αυτό επίσης Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Όλες οι κυβερνήσεις από το 2011 αυξήσανε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπογειτών μεταλλορύφων από τα 52 έτη που ήταν στα 57. Λες και ομορφύνανε οι συνθήκες εργασίας και μπορούμε να αντέχουμε περισσότερο. Τεχνολογικά αυτά τα οποία μας περιγράφετε, υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν εκεί στους χώρους δουλειάς, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Μάλιστα. Σαφώς υπάρχει δυνατότητα. Και το επιστημονικό δυναμικό υπάρχει και η τεχνογνωσία και ο εξοπλισμός. Απλά όλα είναι θέμα κόστους. Πόσοι είσαστε οι εργαζόμενοι αυτοί που δένετε τα τσάλια εκεί κάτω από τη γη, κύριε Τζάνετη? Κοιτάξτε, οι υπογείτες εργαζόμενοι τώρα ανά την Ελλάδα δεν είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι γύρω, α πούμε, περίπου στους 500 εργαζόμενους. Αλλά ο κλάδος απασχολεί και πολλούς εργαζόμενους που δουλεύουν στην επιφάνεια, σε μεταλλεία και σε λατομεία και μέσα στα εργοστάσια, που και εκεί οι συνθήκες είναι επικίνδυνες, όπως αποδείχθηκε και περίτρανα και με το πρόσφατο δυστύχημα τώρα που έγινε στο λατομείο στην Καβάλα, με το χειριστή μηχανήματος που έπεσε με το μηχάνημα στον κρεμό. Μάλιστα. Κύριε Τζανετή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε. Να είστε καλά, θα είμαστε σε επικοινωνία. Και να πούμε ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου πλέον για όλους τους εργαζόμενους, για όλο το λαό, το να πάρει στα χέρια του την υπόθεση της προστασίας της ίδιας της ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζανατή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Συμπληρώνονται σήμερα 31 χρόνια. Ήταν 10 Μάρτη του 1992 όταν έφευγε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και ποιος θα με γλιτώσει? Νοτιάς φυσάει στα χείλη σου και τα κοπελαγώσει. Φιλί, στην πλώρη την ψυχή μου, την πλώρη πήρες και φύγες και χάσα τη ζωή Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής τι ζούμε και περιέγραφα ορισμένα στιγμιότυπα αυτού που ζούμε. Προσθέστε λοιπόν τώρα και τα εξής. Ό,τι σας πω είναι σημερινό. Έξωση άνεργης γυναίκας από το σπίτι της στην πλατεία Κυψέλης. Αυτό επιχειρήθηκε σήμερα. Σήμερα το πρωί. Ημέρα Παρασκευή. Την ώρα δηλαδή που το αίμα των παιδιών στα Τέμπη δεν έχει στεγνώσει, αυτό το οποίο συνεχίζεται είναι η αρπαγή των σπιτιών για λίγα χρέη που δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν οι άνθρωποι. Ζούμε δηλαδή στο κράτος που ο κόσμος κυκλοφορεί με τα τρενάκια αυτά του τρόμου, τα χειροκίνητα και του θανάτου, επειδή δεν έχουν συστήματα τηλεδιοίκησης, αλλά δουλεύουν στην εντέλεια όλα τα συστήματα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Η έξωση αποτράπηκε με άμεση παρέμβαση του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων του Δήμου της Αθήνας, κατοίκων της περιοχής και άλλων συλλόγων της Κυψέλης. Προσέξτε, η γυναίκα έχει ένα χρέος 40.000 ευρώ, το σπίτι της πουλήθηκε σε φαντ και τη ζητήθηκε προκαταβολή 30.000 ευρώ. Για το χρέος των 40.000 τη ζητήθηκε προκαταβολή 30.000. Μάλιστα, ο καλός άνθρωπος αυτός, ο δικαστικός επιμελητής, που βεβαίως τράπηκε σε φυγή όταν αντιλήφθηκε την κινητοποίηση, απείλησε ότι θα επιστρέψει τέλος του μήνα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία της Κυψέλης, του κόσμου, απέναντι στα κοράκια, τις ίενες και τα αρπακτικά. Αλλά ξέρετε, η απανθρωπιά δεν έχει τέλος. Σας είπα λοιπόν τι έγινε σήμερα το πρωί στην Κυψέλη. Αντίστοιχα, σήμερα, είχαμε στους ζωγράφους. Σήμερα το πρωί λοιπόν αφαιρέθηκε το ρολόι της ΕΙΔΑΠ και διακόπηκε η παροχή νερού στου ζωγράφου από σπίτι γυναίκας που έχει βγει στον πληστηριασμό. Από ποιους αφαιρέθηκε το ρολόι του νερού? Από την ΕΙΔΑΠ, η οποία φαίνεται πως αποφάσισε να εκδικηθεί για λογαριασμό των κορακιών μετά την μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου που είχε εμποδίσει την έξωση εκεί στου ζωγράφου πριν από μερικές εβδομάδες. Έτσι λοιπόν, με τη μέθοδο των γκάνγκστερ, αφήσανε το σπίτι χωρίς νερό και βεβαίως με όλους τους λογαριασμούς της ΕΙΔΑ πληρωμένους και χωρίς καμία προειδοποίηση. Θυμίζω ότι πρόκειται για την υπόθεση που τα κοράκια είχαν κυριολεκτικά εισβάλει στο σπίτι της γυναίκας, σπάζοντας την πόρτα και τραμπουκίζοντας, και έτσι τότε εκδηλώθηκε αυτό το τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης που έσωσε το σπίτι στου ζωγράφου. Εκεί λοιπόν είναι που πήγε η ΕΙΔΑΠ και στο όνομα των κορακιών, σήμερα έγινε αυτό, στο όνομα των κορακιών, των αρπακτικών, αφαίρεσε την παροχή του νερού. Θυμίζω ότι τα ελεγκτικά συνέδρια και τα διάφορα παρόμοια και ομοειδή κάνουν, λέει, 8 μήνες, 10 μήνες να δούνε τις συμβάσεις των εταιριών με το δημόσιο για τα τρένα, για τις αναθεωρήσεις των συμβάσεων και του Μπαλίν. Ο Άριος Πάγος, θυμίζω, όχι σε 8 μήνες, σε 8 μέρες αποφάσισε ότι τα φανς, τα κοράκια, οι ίενες και τα αρπακτικά έχουν δικαίωμα τα κοράκια, οι ίενες και τα αρπακτικά να βγάζουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Αυτό το αποφάσισε ο Άριος Πάγος σε 8 μέρες. Και τις επόμενες 8 μέρες καθαρόγραψε και την απόφαση. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζωγράφου, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Ανδρέας Καραβίδας. Κύριε Καραβίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλε. Για πείτε μου τι έγινε σήμερα στο Ζωγράφου. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια συνέχεια του έργου που έχουμε δει στις 21 του Νοέμβρη. Τότε προσπαθήσανε ουσιαστικά με τον δικαστικό επιμελητή να πετάξουν έξω από το σπίτι την κυρία Κολοβού. Μιλάμε για τη συνάδελφο, την κυρία Κολοβού. Για τη χαμηλοσυνταξιούχο, ναι, τη δημοσιογράφο, τη συνάδελφό σας, την κυρία Κολοβού. Σήμερα προσπαθήσανε με έναν άλλο τρόπο. Προσπαθούν δηλαδή με έναν άλλο τρόπο, τον τρόπο δηλαδή του να... Σήμερα της κόψανε της βγάλανε το ρολόι της ΕΙΔΑΠ. Γιατί λένε... Από ό,τι μάθαμε από την ΕΙΔΑΠ που επικοινωνήσαμε κατευθείαν μαζί της, με τον τομέα τέλος πάντων ο οποίος ήταν υπεύθυνος, ότι είναι θέμα ασφαλείας, λέει αυτό το πράγμα, για λόγους ασφαλείας. Ο λόγος ασφαλείας που υπήρχε ήταν ότι θα χρησιμοποιούταν το νερό και ουσιαστικά ποιος θα πλήρωνε το λογαριασμό, να το πούμε έτσι. Εδώ να σας πω, κύριε Μπογιόπουλε, το εξής, ότι αν θυμόσαστε καλά, αμέσως την επόμενη μέρα από την αποτροπή της έξωσης στην κυρία Κολοβού το Νοέμβριο, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είχε καταθέσει μια επερώτηση στη Βουλή να ρωτήσει ποια είναι αυτή η εταιρεία, η Lotus Ike, η οποία τα στοιχεία της ουσιαστικά ψάχναμε. Για να βρούμε, να δούμε τι είναι αυτή, τι φαντ είναι αυτό, τι κοράκι είναι αυτό. Σήμερα παίρνοντας με τον αριθμό μητρώου της κυρίας Κολοβού να δούμε τι γίνεται, υπάρχει η εταιρεία η συγκεκριμένη που σημαίνει ότι τα στοιχεία υπάρχουν για να μπορείς να παίρνεις το όνομά σου το λογαριασμό. Είχε από τις 21 του μήνα πάρει στο όνομά της το μετρητή της κυρίας Κολοβού. Και ως τέτοιον, σαν ιδιοκτήτης πια δηλαδή, σαν ιδιοκτήτης πια, αυτό το πράγμα το οποίο έγινε ήταν ότι ζήτησε να κοπεί ουσιαστικά και η υδροδότηση. Δηλαδή πήγαν τα κοράκια στην ΕΙΔΑΠ και μετέφεραν στο όνομά τους την ονομασία του λογαριασμού του νερού και η ΕΙΔΑΠ τώρα, πώς το λένε, αναγνωρίζει ως ιδιοκτήτες τα κοράκια. Ναι, ακριβώς. Γιατί φανταστείτε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όταν πήραμε τηλέφωνο και δώσαμε τον αριθμό μητρώου ουσιαστικά, αριθμό μητρητή, συγγνώμη, της κυρίας Κολοβού, και μας είπε και είπαμε το όνομα Ιωάννα Κολοβού, μας απάντησε δεν ανήκει στην κυρία Κολοβού, ανήκει στη Lotus Ike. Μάλιστα. Αυτό που δείχνει αυτό το πράγμα, κύριε Μπογιόπουλε, είναι το εξής, ότι είναι ένας άλλος τρόπος, να το πούμε έτσι. Και να σας πω και κάτι, κύριε Μπογιόπουλε, φαίνεται ότι είναι και μια συνέχεια, δείχνει και λόγω των ημερών κιόλας, θέλω να το πω αυτό, ότι φαίνεται ότι αυτό το κράτος έχει μια συνέχεια. Έχει μια συνέχεια σε πάρα πολλά πράγματα. Από τη μία, αυτό που ζήσαμε στα Τέμπη, παραδείγματος χάρη, είναι αυτό που λέμε, που δεν διασφαλίζεται με τίποτα η ασφάλειά μας. Και από την άλλη φαίνεται ότι οι διάφορες εταιρείες, στο όνομα της ασφάλειάς τους, για να προστατεύσουν τα κέρδη τους ουσιαστικά, μπορούν και αφήνουν αυτή τη στιγμή, και είχαν αφήσει για πολλές ώρες σήμερα την Ιωάννα, η οποία είναι και χαμηλοσυνταξιούχος και με πολλά προβλήματα υγείας, είναι καρκινοπαθής, αλλά υπάρχει και το παιδί της το οποίο είναι αμαία, και αφήσανε λοιπόν αυτή την οικογένεια σήμερα γύρω στις 7 ώρες με 8 χωρίς νερό. Το επανασύνδεσαν... Το επανασύνδεσαν, κύριε Μπογιόπουλε, μετά από παρέμβαση που έκανε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κατσότης, ο οποίος μίλησε απευθείας με τον κύριο Σκρέκα. Εκεί πέρα να πούμε ότι, τι να σας πω, ότι έπεσε από τα σύννεφα. Έπεσε από τα σύννεφα, δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Κρέκας δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε, όχι. Δήλωσε άγνοια για το περιστατικό αυτό. Και γύρω στις 5.30 ώρα, και να σας πω και κάτι, είχαν εξαγγείλει οι φορείς της περιοχής εδώ πέρα κινητοποίηση έξω από το σπίτι της κυρίας Κολοβού, πάλι στην Αβίδου 146, γιατί εμείς, κύριε Μπογιόπουλε, όταν λέμε ότι Αβίδου 146 είναι το σπίτι μας, το έχουμε κάνει πράξη αυτό, και αυτή τη φορά είναι η δεύτερη φορά που αποτρέπουμε και αποτρέπουν οι φορείς, αποτρέπει ο λαός ο ίδιος. Γιατί είναι αυτό που λέμε κιόλας, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, και το δείχνουμε στην πράξη αυτό το πράγμα για να αναθαρρύσει και ο κόσμος και να καταλάβει ότι πλέον από εδώ και πέρα ότι οτιδήποτε μπορούμε να κατακτήσουμε και ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε, μπορούμε να τα κάνουμε δικά μας αυτά τα πράγματα τα οποία παράγουμε, και αυτά τα γενικά τις ανάγκες μας να τις βγάζουμε στο προσκήνιο μπροστά, να τις παλεύουμε, να τα διεκδικούμε και να τα παίρνουμε, γιατί είναι δικά μας, τα έχουμε φτιάξει εμείς όλα. Πείτε μου κάτι, δηλαδή, για να συνοψίσουμε τώρα. Πριν από το Νοέμβρη, ήταν τότε που στείλαν τα ΜΑΤ εκεί. Στείλαν ΜΑΤ, στείλαν αστυνομία, ήταν ξημέρωμα. Α, ήταν η ΟΠΚΕ, ναι. Ναι, γιατί έχει πολλές. Είναι οι διαβαθμίσεις αυτές των σωμάτων ασφαλείας, ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Ήταν τότε που σπάσαν την πόρτα, ξημέρωμα, μπήκανε μέσα. Και τότε το κράτος, δηλαδή, εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη μορφή, σε ό,τι αφορά το πιάτσικο του σπιτιού της συγκεκριμένης γυναίκας. Σήμερα το κράτος εμφανίστηκε εκεί με τη μορφή της ΕΙΔΑΠ. Το κράτος εκεί πέρα σήμερα εμφανίστηκε ότι η ΕΙΔΑΠ ουσιαστικά προστατεύει, να το πούμε έτσι, ένα μεγάλο φάντο, να το πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή, την Lotus Ike. Μάλιστα. Αυτό φάνηκε σήμερα. Μάλιστα. Είναι αυτό που περιγράφατε και νωρίτερα όσο ήμουν στη γραμμή και σας περίμενα, ότι πόσο γρήγορα βγαίνουν οι αποφάσεις από τον Άριο Πάγο όταν πρόκειται να είναι εις βάρος, μάλλον προς όφελος των μεγάλων επενδυτών, να το πούμε, γιατί ζούμε και στην Ελλάδα, ας το πούμε έτσι, η οποία είναι η χώρα των επενδυτών, έτσι όπως προσπαθούν να μας πούνε. Και από την άλλη έχουμε ένα λαό ο οποίος πραγματικά δείχνει απροστάτευτος αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε, γιατί σήμερα εμείς το απόγευμα, ενώ είχε επανασυνδεθεί το νερό στην κυρία Κολοβού, πραγματικά εκεί πέρα είχαμε γιορτή. Γιατί είχαμε γιορτή? Γιατί ουσιαστικά ήταν η δεύτερη φορά που αποτράπηκε από το λαό των ίδιων να γίνει αυτό που λέμε η αδικία. Ενώ να σας πω και κάτι, κύριε Μπογιόπουλο, ότι η κυρία Κολοβού είναι σε συνεννόηση. Ήταν σε συνεννόηση με την εταιρεία τη συγκεκριμένη για να προσπαθήσει να ξαναπάρει το σπίτι δικό της. Και έχουν κάνει συνεννόηση να πάρει, δηλαδή έχει μαζέψει ένα κομμάτι των χρημάτων και χωρίς προειδοποίηση της έκαναν αυτή την ιστορία. Άρα το κράτος βρίσκεται παντού και ποτέ προς την προστασία μας. Πάντοτε υπό την προστασία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή των μεγάλων, να το πούμε. Δεν ξέρω, γιατί πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι μιλάμε με απαρχιωμένους όρους. Πάντως βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και από ό,τι φαίνεται ο λαός βρίσκεται στην επίθεση αυτή τη στιγμή, και καλά κάνει και ξεχύνεται στους δρόμους, και τον καλούμε και την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 η ώρα στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο να απαιτήσουμε ουσιαστικά κέρδη μας, τα κέρδη τους να βρίσκονται, να βρίσκονται ουσιαστικά στις οι ανάγκες μας ουσιαστικά να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και να βρίσκονται πάνω από τα κέρδη που αυτοί βγάζουν αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος εκεί του Ζωγράφου και η παράταξη, η δική σας η λαϊκή συσπήρωση, αλλά συνολικά ο κόσμος, ένα από τα σπίτια που έχει είναι αυτό στην οδό Αβίδου, έτσι. Θα είστε εκεί. Σας ξαναλέω ότι η Αβίδου 146 είναι το σπίτι μας, και ήταν μόνο η αρχή, γιατί αυτό που φάνηκε, κύριε Μπογιόπουλε, ήταν ότι από εκεί και πέρα αποτραπήκανε πάρα πολλοί πληστηριασμοί, αποτραπήκανε και άλλες εξώσεις σε άλλες περιοχές και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό δείχνει, ουσιαστικά ξαναλέω, το δρόμο δείχνει ότι ο πραγματικός σωτήρας του λαού είναι ο ίδιος ο λαός. Κύριε Καραβίδα, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ, κύριε Μπογιόπουλο. Να είστε καλά. Πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το κράτος δουλεύει. Και θα σας το πω με στοιχεία. Προσέξτε λοιπόν, 1η Μάρτη, προχτές, ήταν η πρώτη μέρα από την τραγωδία. Ήταν 28 το φωνικό. Την 1η Μάρτη λοιπόν του 2023, πρώτη μέρα από την τραγωδία, ξέρετε τι έκαναν οι υπεύθυνοι του ψηφιακού μας κράτους, ή να το πω διαφορετικά, τι δυνατότητες έχει παράσκει το ψηφιακό μας κράτος για την εύρυθμη λειτουργία αυτού του τόπου. Την πρώτη μέρα λοιπόν από την τραγωδία αναρτήθηκαν εν μέσω εθνικού πένθους, έτσι, 230 πληστηριασμοί. 230 πληστηριασμοί, 1η Μάρτη. Τη δεύτερη μέρα από την τραγωδία, στις 2 Μάρτη του 23, αναρτήθηκαν 187 πληστηριασμοί. Την τρίτη μέρα από την τραγωδία, στις 3 Μάρτη του 23, αναρτήθηκαν 126 πληστηριασμοί. 39 είναι οι πληστηριασμοί που αναρτήθηκαν για 4 Μάρτη, 14 οι πληστηριασμοί που αναρτήθηκαν για τις 5 Μάρτη. Προσέξτε, 14 πληστηριασμοί 5 Μάρτη, ξέρετε τι ήταν 5 Μάρτη. Ήταν η μέρα Κυριακή. Και Κυριακή αυτοί κάνουν πληστηριασμούς, αναρτούν πληστηριασμούς. Και ξέρετε τι ήταν η 4η Μάρτη, Σάββατο και Σαββατιάτικα. Δεν σταματάνε ποτέ τη δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Ποτέ δεν σταματάνε τη δουλίτσα. Έχει ντραπεί και η ντροπή με αυτούς τους τύπους. Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Και η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Όλα ξέρω τι σημαίνουν και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντώνησε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουν και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αυτότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Μάρκο, στον Γιώργο, στη Μάλτα που μας ενημερώνει ότι υπάρχει συγκέντρωση της ελληνικής παροικίας στη Βαλέτα και εκεί συγκέντρωση για το φωνικό. Η συγκέντρωση είναι την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στο Δημήτρη στη Γερμανία, στο Θήμιο και τη Χρυσούλα, καλησπέρα στα παιδιά εκεί στην Αετομιλίτσα. Καλησπέρα στην Κρέτα που μας ακούει από το Όσλο. Καλησπέρα στον Γιώργο στην Πράγα. Καλησπέρα στον Παύλο στη Σουηδία. Καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο. Καλησπέρα στα παιδιά στην Παλίνη. Καλησπέρα στον Νικόλα, τον Νταλικέρη, ο οποίος πληρώνει, έφτασε να πληρώνει 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο. Σήμερα, ξέρετε, ανακοινώθηκε το μπόνους που πήρε ο ΣΕΟ. Ο ΣΕΟ της ΣΕΛ, 13 εκατομμύρια μπόνους. Μου στέλνετε μηνύματα για τους της ΓΕΣΕΕ. Καλά, μιλάμε για τραγική κατάσταση. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση. Χτες υποτίθεται ξεκινούσαν ένα πράγμα το οποίο το αποκαλούν συνέδριο, το πρόγραμμα το οποίο, ξέρετε, κανείς δεν το γνωρίζει, ούτε καν οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της χτεσινής μέρας, αυτού που αποκαλούν συνέδριο, ότι οι εργασίες, λέει, ξεκίνησαν στις 4.30 το απόγευμα και πόσο διήρκησαν? 5 λεπτά. Μετά βέβαια ξανασυνεχίσανε στις 7.30 μετά από 3 ώρες. Και εκεί ξεχύλισε βεβαίως η υποκρισία. Ο πρόεδρος αυτής της συνομοσπονδίας, ο Παναγόπουλος, αυτός ο οποίος το γραφείο του ήθελε να καλέσει, λέει, στο συνέδριο τον εδώ και 3 χρόνια πεθαμένο Μανώλη Γλέζο, αυτός λοιπόν έκανε ομιλία, είπε για πάντα, για όλα. Και για τα Τέμπη βεβαίως, και για εμπειρογνώμενες μίλησε, και για επιστήμονες μίλησε, και για τεχνολογία μίλησε. Για ένα πράγμα δεν μίλησε αυτός ο εργατοπατέρας, για τα κέρδη που οδηγούν εκεί που οδηγούν, για τη λογική και την πολιτική του κέρδους. Αυτά την πρώτη μέρα, γιατί σήμερα η λαροτραγωδία, πρέπει να σας πω ότι συνεχίστηκε σήμερα, που είναι η δεύτερη μέρα αυτού που αποκαλούν συνέδριο, εκεί που το κάνουν με την παρουσία, με τη φροντίδα των ΜΑΤ και και στα παραθαλάσσια ξενοδοχεία. Αυτή η λαροτραγωδία λοιπόν συνεχίστηκε. Αυτό που αποκαλούν συνέδριο έχει ένα πρόγραμμα το οποίο ακόμα και σήμερα παρέμενε άγνωστο. Δεν το ξέρουμε το πρόγραμμα. Τι συνέδριο είναι αυτό? Και επειδή μάλλον το πρωί τρέχουν στα εργοστάσια αυτοί, ξέρετε, οι εργασίες, λέει, αυτής της δεύτερης μέρας ξεκινήσανε στις 12.30 το μεσημέρι. Πόσο κρατήσαν αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά πεθάνανε στη δουλειά, δεν κράτησαν 5 λεπτά οι εργασίες όπως την προηγούμενη μέρα. Σήμερα κρατήσανε μία ολόκληρη ώρα. Και μετά τι υπήρξε? Διάλειμμα 4 ωρών. Αυτά σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο αποκαλούν ΓΕΣΕΕ, αυτοί που αποκαλούν συνέδριο, αυτοί που αποκαλούνται Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών εδώ στην Ελλάδα. Α, όχι κύριε Κώστα μου, η εταιρεία δεν λέγεται Τρένοσε και δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Τη λένε Hellenic Train και είναι ιδιωτική. Είναι αυτή η καλή εκπληκτική εταιρεία που πέρυσι είχε βγάλει εκείνη την θρασίτατη ανακοίνωση για να αποζημιωθούν οι πολίτες που είχαν μείνει εγκλωβισμένοι στα τρένα της, θυμάστε εκείνο το διήμερο του χιονιά μέσα στο κρύο και χωρίς ένα μπουκαλάκι νερό. Βεβαίως πέρυσι δεν άνοιξε Ρουθούνη. Γιατί δεν άνοιξε? Γιατί ξέρετε, η ιδιωτικοποίηση, κύριε Κώστα μου, των σιδηροδρόμων που σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε σήμερα έγινε το 2017, όταν ξεπουλήθηκαν τα τρένα για 45 εκατομμύρια, αυτό την χάνει διακομματικής συνενέσεως. Αλλά βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Σπίρτζη σήμερα, δεν πιστεύω ότι φταίμε. Μιλούσε βεβαίως για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και να σας πω κάτι, κανένας δεν φταίει. Δεν φταίνε ούτε αυτοί που το 10, όταν υπογράψανε το πρώτο το μνημόνιο, διώξανε 2.400 εργαζόμενους από τους περίπου 6.000 που εργάζονταν τότε σε όλο το σύστημα. Δεν φταίνε ούτε εκείνοι που διώξανε τους 744 από την Τρένοσε, που είπαμε τώρα δεν είναι Τρένοσε, είναι Hellenic Train. Και ενώ θα και άλλους 1.600 από την εταιρεία που διαχειρίζεται το τροχαίο υλικό, κανένας τους δεν φταίει. Σε τίποτα δεν φταίνε οι άνθρωποι. Βεβαίως σε τίποτα δεν φταίνε εκείνοι που δώσανε μετά τα τρένα, είπα, για 45 εκατομμύρια στους Ιταλούς. Αυτή ήταν η προσφορά και το ΤΑΙΠΕΔ την αποδέχτηκε. Κανένας λοιπόν δεν φταίει για όλα αυτά, ούτε για αυτές τις συμβάσεις οι οποίες υπογράφονται, αναθεωρούνται, ξαναυπογράφονται, ξανααναθεωρούνται και τούμπαλιν. Ουδής φταίει για όλα αυτά. Και επίσης κανένας δεν φταίει για το γεγονός ότι οι εργάτες και μετά το 19, οι εργαζόμενοι, μηνύσεις, εξώδικα, απεργίες, στάσεις εργασίας, αυτές, υπενθυμίζω, ήταν παράνομες και καταχρηστικές, έτσι. Προειδοποιήσεις για το έγκλημα που έρχεται. Αλλά ο κύριος Καραμαλής, κομμάτι του επιτελικού κράτους, είχε άλλες δουλειές. Α, ναι, μου λέτε για τη δήλωση την οποία έκανε τις ώρες που κηδεύονταν οι νεκροί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης. Την έκανε στο Blue Sky όταν ρωτήθηκε, όταν ήρθε η συζήτηση, στο τι απάντηση ήταν αυτή μια βδομάδα πριν από το έγκλημα, όταν ο πρώην υπουργός ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και άρχισε να φωνάζει ότι είναι ντροπή να τίθενται θέματα ασφάλειας για τους σιδηρόδρομους. Και πώς δικαιολόγησε αυτή τη στάση του πρώην υπουργού, ο νυν υπουργός και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος? Ακούστε, βάλτε. Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Βεβαίως. Και να πεις παίρνω αυτά τα μέτρα. Επίκειται αυτό. Σα λέω ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανόν ο υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ως υπουργός μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, αύριο δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Ακούσατε? Είναι δυνατόν να είσαι υπουργός μεταφορών και να πας να πεις στη Βουλή να αποδεχτείς, να παραδεχτείς ότι υπάρχει ασφάλεια? Είναι δυνατόν? Γιατί μετά δεν θα πει κανένα στο τρένο. Ακούτε τι λένε οι άνθρωποι. Ακούτε τι δηλώνουν. Και σήμερα βγήκε ο συγκεκριμένος κύριος Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως, αντιπρόεδρος του κόμματος που κυβερνάει, και Προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από το δαχτυλάκι του, λέγοντας «Α, δεν είπα αυτό που είπα, γιατί έβαλα μπροστά, λέει, ένα πιθανόν». Έβαλα, λέει, ένα πιθανόν μπροστά. Ε? Πιθανολόγησα, λέει, ότι γι' αυτό ενδεχομένως δεν το έκανε ο κύριος πρώην υπουργός μεταφορών, και ως εκ τούτου, επειδή έβαλα ένα πιθανόν στο λόγο μου μπροστά, σημαίνει ότι κακώς με κατηγορείτε για πολιτικό παχυδερμισμό. Έτσι λέει ο κύριος υπουργός. Είχε βάλει, λέει, ένα πιθανόν στο λόγο του. Πιθανόν. Τώρα, φαντάζεστε, το σκέφτεστε, πόσο πιθανόν είναι να μην καταδέχομαι να κάνω κανένα σχόλιο για όλα αυτά. Κάντε εσείς. Α, μην ξεχνάτε, σε κανένα μήνα δύο θα έχουμε εκλογές, έτσι. Ψηφίστε τους. Και αυτούς και τους άλλους. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες, γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Σταγματά που δίνουν τα χασίσια, και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής, και μόνο λόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις, μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. Thank you. σας μου λέει ότι πριν είπα για το λεωφορείο που έμεινε ότι ήταν στην Παλίνη και όχι στο Βύρονα όπως είπα. Καλά, συγγνώμη για το λάθος. Μη σταγωριές Κώστα, θα μείνουν και στο Βύρονα. Λοιπόν, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Αντρέα, στην Ουαλία, στην κυρία Μαριλίζα που μας ακούει από την Σουηδία. Σοφία μου, για το νερό, για την ιδιωτικοποίηση του νερού, για αυτό που κάνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που έχει φέρει, που αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν και την ομολογημένη ιδιωτικοποίηση του νερού. Κάναμε εκπομπή και χτες και προχτές. Και καλά, αφήστε τι λέω εγώ για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Μπείτε στη χτεσινή εκπομπή στο real.gr. Μιλάει ο κύριος Χριστοφορίδης, μέλος του Επιμελητηρίου Βιωσιμότητας και Περιβάλλοντος, για το αν και κατά πόσο ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Κρέκας, ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Εξηγεί ο κύριος Χριστοφορίδης με ποιο τρόπο, με αυτό που φέρνουν να ψηφίσουν, πάνε, επιδιώκουν, επιχειρούν την ιδιωτικοποίηση ακόμα και του νερού. Πολλές καλησπέρες στο Φραγκίσκο, πολλές καλησπέρες στο Παύλο, καλησπέρα στο Μπαουκάρα. Πάμε στην Τζέννη να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, θα ξεκινήσουμε από την Ιταλία, καθώς σύμφωνα με την La Repubblica έχει ανέβει στους 1000 αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή της Νότιας Καλαβρίας στα νυχτά αυτής, με τα πλοιάρια στα οποία βρίσκονται να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Έχει σημάνει συναγερμός. Συνολικά για την επιχείρηση διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 3 ταχύπλοα, 5 πλοία και ένα αεροσκάφος της Ιταλικής Ακτοφυλακής μαζί με το πλοίο Σύριο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού. Οι άνθρωποι επιβαίνουν σε 3 μεγάλα αλλιευτικά τα οποία βρίσκονται 100 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ροτσέλα Ιόνικα στην Καλαβρία. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν επιταχυνθεί λόγω της προβλεπόμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων, η οποία από ό,τι φαίνεται τελευταία λεπτά έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ιταλικές αρχές ειδοποιήθηκαν από τη Frontex, από σκάφη που ανήκουν σε κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και από το σύστημα σήμα συναγερμού, το Alarm Phone, και παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία το τι συμβαίνει, καθώς είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολύ κακές καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στη Γερμανία, εκεί όπου χθες το βράδυ τέτοια ώρα είχαμε μακελιό στο κέντρο των μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο. Από ό,τι φαίνεται, ο άνδρας ο οποίος σκότωσε 7 ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, όπως ανακοίνωσαν λίγο νωρίτερα οι γερμανικές αρχές, ήταν πρώην μέλος των μαρτύρων του Ιεχωβά, αποχώρησε οικειοθελώς σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες. Από εκεί, σύμφωνα με κάποιες άλλες, εκδιώχθηκε λόγω κάποιων αρρωστημένων αντιλήψεών του. Πρόκειται για έναν 35χρονο Γερμανό, ο οποίος δεν είχε ποινικό μητρό, αλλά το όνομά του εντοπίστηκε σήμερα στη βάση δεδομένων της αστυνομίας, λόγω αίτησης που είχε κάνει για οπλοκατοχή. Την είχε υποβάλει αρκετά παλαιότερα, βέβαια, ως φοιτητής σκοποβολής. Η άδεια εκδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα και από την προβλεπόμενη ψυχολογική αξιολόγησή του. Και κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε μια μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, ενώ κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, τα οποία ακόμη αξιολογούνται μαζί με τα κινητά του, τα οποία δεν είναι ακόμη γνωστά. Μάλιστα. Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, αλλά πριν είναι την Κυριακή στις 12 η ώρα, στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας. Στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι, ο Νικηφόρος και ο Διγενής και ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Τους είναι μια φλούδα γης, μας οι Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς,